میرا دل مچل رہا ہے، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگا، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدانے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدانے، میرے دل سے ہے مٹائی، دنیا ہے دو کی عظمت، میرے دل سے ہے مٹائی، تیرے حسن پر پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہانے میرے اجڑے دل کی بستی، میرے اجڑے دل کی بستی، ایک پل میں ہے بسا بستی، ایک پل میں ہے بسائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت، قاری نے مجھ کو صورت، رحمان ہے سنا کو صورت، رحمان ہے سنائی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی مجھے در سن لو اے دنیا والوں میں فقیر بے نوا ہوں میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی میں فقیر بے نوا مجھے مل گئی ہے شاہی میرا دل مچل رہا ہے میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے